si watu ni wa si kila mtu uiba uponea si kila mtu uiba uponea si kila mtu ujua uponea. Shuku macho zinakuangalia, shuku mikono zinakusalimia, zimetoka wapi? Shuku barua unaandikiwa bila address, na pesa unapewa ovyo ovyo, utalipa na damu. Chuki ndo inafichwa na salam, guza pesa na jina chunga, usipatwe na bibi ya mse, position mbaya. Unaunganisha waya ya stima na maji, MC anatumia solar energy. Hakuna mse ako na allergy ya pesa, wanasiasa wananitaka mi kwa maambulance au kwa Mercedes Benz. Ma 230 system za multiparty zituvute kati katika kamba ya tago 4 Ipi ndio refu, ni mkono ya law ama ya wezi? Masikio zinapokea frequency ya senti, kazi na gongana socks zinachomolewa, ka umevandula nguo ka aijaka uka radio ka inaimba sembe ka aijaiva ka uko kwa bafu kafu ya mwanaume baisa tatu asikose kwa ba poligami bibi wa kwanza pombe tamaza tumbo na kimwili 80% ya akili ya mwanaume ni kwa pesa na kwa opposite sex. Ndio maana hapa ezi isha wezi na malaya wale kesho wataitwa mama ndio ma sex waka ma pickpocket tukiwaka ndio pesa zinapotelea in the thin air. Kashimoli kwa high court, pesa ndio power, pesa ndio inagawa family bona na bibi ndio inagawa society nzima, maskini na matajiri. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Watu wengine wanahubiri maji lakini wanakunywa vinywaji tofauti. Ghost names kwa listi yako ya mshahara, nikiando biashara na angusha kivairo amsha kiviagra seda sara waduki meni kwa duzi sigara jeo rembo natural mshana anaharibiwa kiwa mdogo ra nina feeling kani chandele kuishi nitakuwa mdosi na unasenya kihara unso inoneshe mafikira arufi ya chwara kwa secret admirer na kenya ya mira fura kwa four weddings and a funeral kika yote na kwa constructive na temi angu juu hakuna job mambo yote yako ya privacy ya nengilio na press give me don't over what day unafukuzwa kwenu hakuna uzuri kuote dudu nituende afaka mkunzi simabalia masuti mamwana ni ya briefcase nikitaka kujua kaikono imeharibika na angalenga mbaisia na makota kwa butchery bado sina upendo kwa polisi bado brother awezi umanjaro. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Kifo ndio IG utoto na uzee, sel ndio watalala mini sana chokosh. Gun ndio IG ka umejaa au umekonda. Kifo ni moja, shida ni kuingoja. Nani ndio nani? Maabusu wamevaa nyeupe vi angel, mapasta wamevaa nyeusi vi devil, maconmen wameekelea sura za wasamaria wema. Pasta kwa hema anaponya vipofu na viwete, wanaona na wanatembea. Actually aliwahaya ka kando na siasa, kupindua akili ya mjinga ni ka kupindua all upside down. Nini talk of the town kasi pesa pombe na wanawake na mi kota ya watu wa mtaa ni wezi, kota ya wafanyikazi wa bank ni wezi. Walichora kila kitu kwa map, tunaongozwa na pesa na saa ndo tunaiva kwa makaa inaochwa na wanasiasa. Nina maswali aya nanga answer, tulichagua mea ama nightmare you are worship. City imeturn yellow juu ya makojo, sewage zimetoboka barabara mbaya mbaya, takataka za hotel kubwa kubwa zinatupa kwa slums na guns za makarao zinatoa chuma badala ya raba saza riots. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wauane. Pesa pombe siasa na wanawake zitafanya wanaume wazunguke. Mashimoli wao nao vazis na ball hitman pasa na we mnapenda pesa. Sa, naishi leo nika hakuna kesho. Kwa marafiki, kuna wasaliti. History ni kaya, dema ki lose virginity. Kuru wakitafuta, Mr. Right, kuongezi violence kwa robbery. Madet, za kisiri, masiri, zinakwewe kwa hatari. Alafi na kulipata, attack ama accident ya gari. Deputy anafurahia ku inherit, unasifu ni kwa mpo kisha daddy. Kila ndurudu unaspendi, kao nipendi sikupendi. Masiku za wiki kwetu ni weekendi. Tuna commit sins zina annoy the devil. Kila level ya kesi kibiliwo. Tukakota kwa easy controversy. Na kuchukua to your wildest fantasy. Siwezi ishi bila radio. Bla bla bla ow. Wow. Mwanamke akiwa manga mrudishe kwao. Na represent wa Afrika wapenda nao. Hawa kusani kusani kwa barabara. Lakini unafanya majabu wakiwa peke yao. Sa tutalanja au tutaiba. Sa manamuta scraps au pigeons. Mixing pieces with pleasure. Hane alifanya tukosane na ndugu. Mane ilifanya tukosane na ndugu.